1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji. Od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minister rolnictwa po unijnej naradzie mówił, że Polska nie zgodzi się na import ukraińskiego zboża po 15 września. Kolejny 43. pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy ogłosiły Stany Zjednoczone. Łotewskie władze podają, że udało się zatrzymać wyciek nieczystości do Bałtyku w Lipawie. Nadmierna obecność ukraińskich zbóż w naszej części Unii powoduje rozchwiania na rynkach, spadki cen oraz słabsze wyniki ekonomiczne gospodarstw, mówił minister rolnictwa po unijnej naradzie. Podczas niej rozmawiano na temat możliwości wydłużenia zakazu importu części zbóż z Ukrainy do krajów środkowej Europy. Chodzi o wniosek Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier, aby blokada obowiązywała nie do 15 września, a do końca roku. Mam nadzieję, że zakaz zostanie utrzymany, mówił po spotkaniu minister. Oczywiście jako minister rolnictwa Polski powiem, nie ma takiej możliwości, żeby po 15 września wpływało do Polski zboże. Nie będzie wpływało, dlatego że my będziemy świeżo po żniwach, a jeszcze nawet nie po żniwach kukurydzianych. Nie będzie wiadomo, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zboże. Dziś już wiemy, że tego zboża mamy sporo, że cena dzisiaj tego zboża jest niska. I gdybyśmy pozwolili na to, żeby po 15 września wpadło, to by rozdestabilizował całkowicie nasz rynek. W gronie ministrów rolnictwa pojawiały się zarówno opinie wspierające, jak i krytykujące wniosek Polski i czterech pozostałych krajów. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział, że ostateczna decyzja Brukseli zależeć będzie od dalszej sytuacji rynkowej Ukrainy i Unii. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny 43. pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Ma on wartość 400 milionów dolarów i obejmuje m.in. pociski artyleryjskie, systemy obrony powietrznej i pojazdy wojskowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmuje dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej Patriot i systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, systemy przeciwlotnicze Stinger i dodatkową amunicję do systemów artyleryjskich wysokiej mobilności HIMARS. Ukraina otrzyma także pociski artyleryjskie kalibru 155 i 105 mm, naboje moździerzowe, a także pociski rakietowe TOW i systemy przeciwpancerne Javelin. W skład pakietu wchodzą także 32 transportery opancerzone Stryker, bezzałogowe systemy powietrzne Hornet, rakiety lotnicze Hydra, taktyczne systemy nawigacji powietrznej i 28 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej i granatów. Decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu uzbrojenia podjął prezydent Joe Biden. Broń i amunicja będą pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu. Łączna wartość amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy przekroczyła już 42 miliardy dolarów, a pomocy finansowej i humanitarnej 30 miliardów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Łotewskie władze podają, że udało się zatrzymać wyciek nieczystości do Morza Bałtyckiego w Lipawie na zachodzie kraju. Obecnie trwają badania wody w tych okolicach. Wyciek nieczystości do Bałtyku związany był z zawaleniem się w niedzielę ściany jednego ze zbiorników oczyszczalni w Lipawie. Lokalne władze podały, że do morza dostało się około 12 tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczeń. Jednak obecnie brudna woda nie wpływa już do Bałtyku. Jak podają łotewskie media, w tej chwili trwa likwidacja skutków uszkodzenia oczyszczalni, a także badana jest jakość wody. Władze Lipawy odradzają jednak kąpieli w morzu. Ich zdaniem wyciek nie będzie miał jednak większego wpływu na ekosystem. W dalszym ciągu dozwolony jest tam połów ryb. Okolice Lipawy są atrakcyjnym miejscem turystycznym. Znajdują się tam szerokie, piaszczyste plaże. Portal łotewskiego nadawcy publicznego podaje, że po tym, gdy okazało się, że nieczystości trafiły do Morza Bałtyckiego, to niektórzy turyści zdecydowali się odwołać rezerwację. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Lipawa jest trzecim co do wielkości miastem na Łotwie i ważnym portem morskim. Miejscowość zamieszkuje ponad 70 tysięcy mieszkańców. Na polskich drogach jest coraz bezpieczniej, ale wciąż jest nad czym pracować, wynika z policyjnych statystyk. Dzisiaj obchodzimy Dzień Bezpieczeństwa kierowcy. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej powiedział, że to dobra okazja do zastanowienia się nad własnym wpływem na bezpieczeństwo na drogach. Czy zawsze przestrzegamy limitów prędkości? Czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem? Czy skupiamy się na drodze? Czy też nasza uwaga często jest rozproszona? Warto odpowiedzieć sobie chociażby na te podstawowe pytania i zobowiązać samego siebie do poprawy tam, gdzie jest to konieczne. Policjant wskazał, że w ostatnich miesiącach obserwujemy spadek liczby wypadków i ofiar. W pierwszych 6 miesiącach tego roku było ponad 500 mniej wypadków niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Dużym wyzwaniem wciąż jest problem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, chociaż i tutaj statystyki są nieco lepsze. To był serwis Trójki.

Skoro dziś mówimy o oliwie, pozwolę sobie dodać, że oliwa została włączona do Gdańska niecałe 100 lat temu. Oliwa znana jest między innymi z zabytkowych organów oraz związanego z nimi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. A po koncercie zawsze można pójść na spacer do Parku Oliwskiego albo odwiedzić ogród zoologiczny, znany na świecie z hodowli kondorów wielkich. Oczywiście w oliwie występuje największy kondor. Te domy do mnie mówią poprzez nazwiska i historię ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, mówi Grażyna Niemeńska. Jest dzieckiem repatriantów, którzy po wojnie przybyli na wybrzeże. Oliwa to miejsce, które stało się jej krainą, o której chce wiedzieć jak najwięcej. Dziś historię niektórych z nich opowie Państwu w reportażu Grażyny Wielowiejskiej zatytułowanym Małe historie nie naszych przodków. Reportaż w Trójce. W którymś momencie włącza się człowiekowi taka potrzeba myślenia o korzeniach, pewnej identyfikacji. Może jak się wchodzi w tę smugę cienia, to wtedy jakoś te myśli są częstsze. I u mnie chyba też tak jakoś było, chociaż nie potrafię sobie przypomnieć tego momentu takiego kluczowego, co mnie pchnęło do myślenia o Oliwie jako właśnie o tej tak zwanej, brzydkie słowo, wyświechtanym, małej ojczyźnie. Kto w gwarnym mieście bywać nie lubi w skwarze i kurzu, kto zaś hołubi las i zielone błonia kojące, widoki morza, drzewa kwitnące, ten niechaj wstąpi na postój błogi w Oliwy, Sopotu, w czasowe progi. Któregoś styczniowego dnia koleżanka umówiła się ze mną, chciała mi pokazać cmentarz. Słyszała, że znany lekarz przedwojenny tam spoczywa. Długo szukałyśmy, nie mogłyśmy znaleźć, więc ja jej mówię, to ja ci pokażę inny grób. Zaprowadziłam koleżankę tam. A ona mówi, halo, halo, to właśnie jest ten grób, którego szukam. A ja na to, ale to żaden lekarz, tylko budowniczy, bardzo ważna postać. Tak się zaczęło moje zainteresowanie tawernierami. I właśnie stoimy przed grobem Waltera Taverniera, który urodził się w Oliwie i doszedł do bardzo wysokich funkcji. Był w urzędzie budowlanym, taką właściwie jedną z najważniejszych postaci decydujących o architekturze Wolnego Miasta Gdańska w latach 30. Stadtbaumeister. My, Oliwiacy, jesteśmy mu wdzięczni za projekt i nadzór nad budową liceum numer 5, bo to jego autorstwo i na pewno jeszcze wiele, wiele innych budynków, o którym się nie wie, nie wiemy. Tak. Tawernierowie przybyli do Oliwy nie wiadomo skąd, nie wiem jeszcze tego. W połowie XIX wieku już mieszkali tutaj Juliusz, potem Gustaw i Walter, jako to trzecie pokolenie. Byli bardzo aktywni, zdecydowanie w branży budowlanej, ale też ojciec architekta Waltera, Gustaw, był aktywnym radnym w gminie przez chyba ponad 10, a może i więcej lat. Kobiety tych panów to też ciekawa historia, bo matka Waltera Tavernier urodziła 13 dzieci. To było miłe, kiedy odkryłam, że ulica Witkiewicza nazywała się przed wojną Paulastrasse ze względu na pamięć, tak myślę, nie mam dowodu twardego, ale tak mi się wydaje, ze względu na pamięć o małżonce, hołd dla małżonki, bo zwracano się do niej Paula, takie było jej imię. Ta ulica była prywatną ulicą tawernierów, znajdowała się na obszarze ich własności, posesji. Mnóstwo domów do nich należało. One oczywiście były w obiegu, bo to był sposób ich zarobkowania. Mnóstwo domów w Oliwie. Bardzo ciekawa rodzina. No niestety urwał mi się kontakt na córce pana Waltera Taverniera, która zmarła w latach 60. bodajże. Tak rozbudowana rodzina na pewno ma swoich potomków i na pewno są jakieś archiwa rodzinne ze zdjęciami, jestem przekonana. Ukoronowanie mojej akcji badawczej zawsze jest marzenie o zdjęciu, o takim materialnym śladzie. Lubię spojrzeć i ucieszyć się, że to właśnie jest ta postać. Więc od Waltera Taverniera się wszystko zaczęło. Dłoń ściska Sopot z Oliwą jak brat. Ta spokrewniona jest z Gdańskiem od lat. Oliwa też jest u Bałtyku brzegów. Trzykroć jej Humboldt nie szczędził przemów. Kurort przybrany bukowym lasem, co do Sopotu ciągnie się pasem. Kto w morzu schłodzić się chce komfortowo, ten blisko ma wioskę i Litkowo. I wykąpawszy się w chłodnej wodzie, leży na piasku ku swej wygodzie. Kto lubi sport, chce koncertów, ludzi, niech się do lasu w Sopocie potrudzi. Buki tak chłodny cień rozrzucają, ludzie hipodrom łatwo zwiedzają i co 5 minut pociąg tu będzie, kurier i ekspres przemknie wnet w pędzie. Czy to w Sopocie, czy w Gdańsku wysiądziesz, dom swój w 15 minut osiągniesz. W ostatniej książce zdaje się, że to Springer użył takiego określenia kraina, czyli takie miejsce, gdzie człowiek się do szpiku kości czy do czubków włosów identyfikuje, nawet choćby nie miał powiązań jakichś takich rodzinnych. On przytacza w swojej książce Mein Gott, jak pięknie, przytacza taką opowieść o pewnym panu. Tu mogę trochę nie dopowiedzieć, bo nie pamiętam aż tak bardzo szczegółowo, ale on z południa Polski przyjeżdżał na wakacje do Sopotu i zawsze go gnało na molo, siadywał i czuł właśnie pewną taką błogość, współistnienie z tym, co jest dookoła. I podobno na łożu śmierci mama wyznała mu, że został poczęty nieopodal, nie na plaży, powiedziała, że w Grand Hotelu. Wracając do Oliwy, ja jeżdżąc do pracy, spacerując, czułam, że to jest właśnie taki zakątek, który do mnie przemawia. Coś uaktywnia we mnie. Mieszka pani w Wybrzeszczu. Tak, tak, chociaż, no wiadomo, my, gdańszczanie, jesteśmy tutaj trochę jakby nie u siebie. Pewnie się niektórzy oburzą, słysząc to, ale jesteśmy na wpływowi większości. Moje korzenie są na wschodzie. Tato był z Druskienik, mama z Wilna. Ta atmosfera kurortu druskienickiego, wielkomiejskości Wilna, wymieszana, jakoś chyba zaistniała w Oliwie, bo ja tutaj czuję błogość na widok pejzażu, architektury, nawet na smaki, pewne dźwięki. Lubię jeździć do Wilna i Druskienik. Mam jeszcze mamę, świetnie trzymającą się 91-letnią, którą ciągnie do Wilna na potęgę. Zawsze odwiedzamy cmentarz na Rosach, oczywiście. Kwatera nasza jest, wydaje mi się, że najpiękniejsza w okolicy. Trochę się czuję tak dziwnie, no bo właśnie nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby pogrzebać w swoich korzeniach. Więc to jest moja taka rekompensata. Znajduję tutaj korzenie, historię innych osób, Niemców w większości, chociaż Polaków też. Szkot nawet się trafił. No wielokulturowy, nie mam tutaj żadnych upodobań. Nie traktuję tego wybiórczo. Mam taką cichą nadzieję, że tak jak ja tutaj grzebię, to może coś się podobnego obudzi tam w Wilnie, w Druskienikach i pojawią się ludzie, którzy też odważnie będą tropić losy Polaków, którzy tam mieszkali przed wojną. Więc można powiedzieć, że Oliwa jest takim błogim miejscem, krainą dla mnie, która przypomina mi coś w duszy. Moi rodzice w roku 57 przyjechali do Elbląga i ja się wychowywałam przez 18 lat w Elblągu. Nie mam dobrych wspomnień związanych z Elblągiem. Dlaczego? Dlatego, że dzieciństwo z lat 60. było takie biedne, robotnicze. Moja mama pracowała w słynnych zakładach odzieżowych Truso. Była krawcową. Tato był elektrykiem w wielkim zakładzie mechanicznym Zamech. Ciężko pracowali. My z bratem z kluczem na szyi przeszliśmy przez żłobki przedszkola, szkoły. I ten Elbląg był taki bardziej odpychający niż zachęcający. Architektura brudna, ceglana, ciemna. Rodzice też nie czuli się dobrze, ci repatrianci. Żyło się w takich kółkach towarzyskich, rodzinnych. Tato jeździł na grzyby, zabierał nas na jakieś majówki. To były jego chyba takie rekompensaty za te utracone Druskieniki i te leśne przestrzenie, do których tam bardzo mocno tęsknił. Więc oni nieszczęśliwi, my tacy pozostawieni sami sobie. Człowiek, który się wychowuje właśnie bez tej wiedzy, bez wskazania, gdzie spoczywają jego przodkowie, czuje taki deficyt. Więc ja myślę, że ja ten deficyt właśnie trochę uzupełniam, robiąc to, co robię, czyli zajmując się historią dawnych mieszkańców Oliwy. No właśnie. Później studiowałam archeologię, skończyłam archeologię i trochę pracowałam w Warszawie, a później, że tak powiem, za mężem marynarzem pojawiłam się w Gdańsku. No i już od 40 lat mieszkam we Wrzeszczu. Lubię tę dzielnicę, no ale jakby moje serce skradła Oliwa. Teraz jesteśmy w takiej części tego starego cmentarza katolickiego i tutaj są pochowani członkowie rodzin dawnej Polonii Oliwskiej. Jest dużo znanych nazwisk dla środowiska gdańskiego, takie nazwiska jak Lędzion, Maciejewscy, Klimkiewicz, Tejkowscy. To są rodziny, których ojcowie najczęściej, synowie, pracowali przed wojną w strukturach kolejowych, które należały do Polaków. No i później w czasie wojny ponieśli tego najgorsze konsekwencje w postaci uwięzienia i śmierci w Stutthofie, w Dachau. To były różne obozy. Właśnie stoimy przy grobie pani Teresy Maciejewskiej, której mąż, Antoni Maciejski został w styczniu 1940 roku zamordowany w Stutthofie. Muszę pani powiedzieć, że ja chodząc tutaj, stawiając świeczkę, modląc się, mam takie poczucie dużego współczucia dla tych rodzin, nie z powodów tych losów, tylko z powodu faktu, że ci ojcowie są tutaj nieobecni. Jest potrzeba stworzenia odrębnych cmentarzy, gdzie się ich chowa i one pełnią pewną ważną rolę, ale tak z ludzkiego punktu widzenia to jest strasznie smutne, że pani Teresa Maciejska, ona i inne kobiety Polki ze swoimi mężami i ich dzieci nie mogą mieć poczucia, że spoczęły ich prochy tutaj. Polonia była duża tutaj w Oliwie? Stosunkowo duża. Szacunki statystyczne jest trudno, ale 10-12%, 13% może. Tu jest ciekawa rodzina. Tej Kossy polonijna rodzina gdańska. Tak, bardzo liczna rodzina. Mówiono o nich klub starych kawalerów, bo rzeczywiście ona liczna w okresie przedwojennym, potem z powodów historycznych i nie tylko, jakby się urwała. Nie ma potomków. Ta gałąź oliwska wygasła. Potomkowie są bodajże w Krakowie. Tej Kossy przybyli jeszcze przed pierwszą wojną. Spoczywa tu Anastazy i jego żona Kazimiera oraz ich synowie, córka Helena z mężem. A wszyscy byli bardzo aktywni w tych polonijnych oliwskich organizacjach. Mieszkali przy Leśnej 3 w pięknej willi, takiej czynszowej, ponad 20 lat. Anastazy był bardzo aktywnym członkiem chóru i w mieszkaniu odbywały się spotkania chórzystów oliwskiej lutni, też Towarzystwo Kobiet i harcerze, bo synowie należeli do zastępów harcerskich. Po wybuchu II wojny zostali aresztowani. Proszę sobie wyobrazić, że Anastazy, który miał wtedy 80 lat, był najstarszym więźniem w Stutthofie i powołując się na ten wiek, ubytki zdrowotne, rodzina monitorowała, żeby go wyciągnąć i udało się wyciągnąć go ze Stutthofu. Natomiast Czesław Tejkowski nie miał tego szczęścia. On za swoją działalność został rozstrzelany 11 stycznia 1940 roku w Stutthofie. Kolejny brat przeszedł przez inne obozy. Grobowiec jest okazały. Proszę zobaczyć na tę różę, ale generalnie na pewno jakiś taki remont by mu się przydał. Tak, z całą pewnością. Więc wracając do historii Tejkowskich, po wojnie władza ludowa dała im wilczy bilet, nakazała spakowanie się i wyjazd do Niemiec, więc oni znowu musieli tłumaczyć, powoływać się na swoje aktywności. No, nie było łatwo, ale ostatecznie zostali, nie zostawili potomków. I ta pamięć jest zaklęta tutaj, w tym miejscu. Chciałam zatrzymać się przy grobie Niemca, Justyna Kleinwachtera, ponieważ to też jest pewnego rodzaju przygodą w moich poszukiwaniach, jego postać. O, to jest tutaj. To jest bardzo niepozorny grób, ale jak powiem, że jeszcze kilka lat temu miał wielki żeliwny krzyż, który został skradziony i jeszcze jakieś elementy żeliwne, to nabierze pewnej wyjątkowości. Postać profesora Justyna Kleinwachtera jest dla mnie ważna. Był ze znanego rodu Kleinwachterów z Dolnego Śląska. Jego ojciec był bardzo znanym historykiem, związanym bodajże z Wałbrzychem, tutaj trzeba byłoby sprawdzić, pozostawił publikacje historyczne, a Justyn Kleinwachter specjalizował się w inżynierii, a zwłaszcza w konstrukcjach samolotów i statków. Został właśnie w latach 30. ściągnięty tutaj do Gdańska i otrzymał etat Technische Hochschule, czyli na Politechnice Gdańskiej. I na Podhalańskiej 4 mieszkał razem z rodziną. Później zdobyłam informację, tutaj ukłon do Biblioteki Politechniki Gdańskiej, Biblioteki Historycznej, pan Witold Partyka pomógł mi właśnie zdobyć informację. Profesor zmarł w 1945 roku w czasie tyfusu, myślę, że w areszcie na Kurkowej. I to była taka dla mnie informacja jakby zamykająca te poszukiwania. Ale jeszcze znalazłam wiadomość o tym, że jego syn, urodzony w Gdańsku w 1941 roku, też Justin Junior, po przesiedleniu się i zamieszkaniu w Niemczech, został księdzem katolickim. I tę pasję lotnictwa jakby odziedziczył po ojcu, nawet jako ksiądz rozwijał. On był zaangażowany w zakładanie szkół zawodowych w Brazylii, pomoc tym biednym rodzinom brazylijskim poprzez podniesienie poziomu edukacji. Mówiono o nim, że to ksiądz, który spada z nieba w takim znaczeniu żartobliwym, bo on rzeczywiście odwiedzał te szkoły, często korzystając z helikopteru. Tak. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś spadł dosłownie. Jego życie skończyło się właśnie w ten sposób, że w czasie katastrofy podczas lądowania tam zginął, ale jest uhonorowany. Na przykład jedna ze szkół w Niemczech wybrała go za patrona. Potem ku mojemu zdumieniu okazało się, że grób profesora jest tutaj. Pewnego dnia nie dosyć, że dowiedziałam się o grobie, jak i dostałam informację, że w internecie, że są zdjęcia profesora. Profesor w otoczeniu rodziny. Wtedy już z takim impetem i odwagą na Facebooku zaczęłam szukać potomków. Znalazłam kogoś o tym nazwisku, napisałam i ten ktoś mi odpowiedział, że ma informacje, że ma historię profesora, że ma nawet jego pamiętnik pokazujący dramatyczne losy. A ten ktoś mieszka w Polsce czy w Niemczech? Nie. Chyba w Düsseldorfie, już nie pamiętam. To było w czasie pandemii. Korespondowaliśmy. Wielbiciel szybkiej jazdy na motorach. Szalenie sympatyczny i pomocny. Przesłał mi dużo informacji. One są na razie zamrożone, że tak powiem. Jeszcze ich tak do końca nie wykorzystałam. Ale wzruszające. I piękne zdjęcia. Można je zobaczyć, bo takie smaczki podsyłam panu Piotrowi Leżyńskiemu, który prowadzi portal dawnaoliwa.pl, to znaczy tak współprowadzimy, powiedzmy. I tam są właśnie piękne rodzinne zdjęcia profesora Kleinwachtera przy Podhalańskiej na balkonie. Jest piękna kamienica ciągle w Dolinie Radości. Proszę sobie wyobrazić, że w lutym 1945 roku jego żona uciekała stąd. On musiał zostać, bo był mu potrzebny. I po drodze zmarło im dziecko, kilkumiesięczne, kilkunastomiesięczne. I ona z tym małym dzieckiem w koszyku, chcąc go pochować tak indywidualnie, odbyła dalszą podróż, no bo szukała tego miejsca. W wypadku profesorów Politechniki oczywiście zawsze pojawia się takie pytanie, no dobrze, ja się nimi interesuję, fascynuję, ale jeśli to był ktoś źle nastawiony do Polaków, gnębiciel, ktoś, z kim byśmy nie poszli na kawę, to co wtedy? Ale z przyjemnością i ulgą przeczytałam w jednej z publikacji, która opisuje postawy profesorów wobec studentów polskich, że profesor Justin Kleinwachter był przyzwoitym człowiekiem. On nie dokuczał Polakom. Albo pociągiem, albo tramwajem. Cudna dolina staje się rajem. Wzgórza i lasy, łąki zielone, w oknach pociągu migają szalone. W pochmurne dni tak szybko i gładko w Gdańsku pojawisz się w kwadrans chwatko. W tym starym mieście o nowej szacie moc ciekawostek czeka wciąż na cię. Przewodnikiem jestem kilka lat, cztery. Trzy razy w tygodniu jest taka możliwość po Oliwie spacerowania z przewodnikiem, więc całkiem sporo. Przychodzą mieszkańcy, a nawet jeśli nie przychodzą, to obserwując grupę, która spaceruje ich ulicą, w którymś momencie włączają się, uzupełniają. A tu jest pani Jola Dybizbańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałyśmy się spotkać 1 listopada, pamięta pani? Tak. No właśnie, ja ciągle pamiętam. Ten czas jeszcze nadejdzie, dobrze? Tak. Wszystkiego dobrego pani Jola. Dziękuję. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku realizuje wspaniałą sprawę, a mianowicie spacery, to znaczy ci właśnie mieszkańcy najbardziej aktywni są przewodnikami na tych spacerach i mnóstwo ludzi przychodzi posłuchać, a te ich opowieści są niebanalne, bo wynikają właśnie też z takiej pasji poszukiwawczej. Więc taka oddolna inicjatywa, która de facto powoduje, że ludzie się mocniej angażują w to miejsce, w którym mieszkają. Na te nasze spacery przychodzą bardzo często ludzie młodzi. Oni są bardzo zainteresowani przeszłością tego miejsca. Mogą to być osoby, które kupiły tutaj mieszkanie i chcą mieć jednak jakąś wiedzę, gdzie trafiły. Bardzo optymistyczne. Latem oprowadzamy. Każdy z nas ma swojego konika. Ja na przykład chętnie oprowadzam po kuracyjnych śladach przeszłości Oliwy. Koleżanka opowiada o literackich tropach. Ktoś jeszcze o młynach. To jest lipiec, sierpień, wrzesień. No a stwierdziliśmy na początku, że aby nie zgnuśnieć intelektualnie, to zimą będziemy zbierać informacje i postaramy się stworzyć pewien przewodnik. Napisaliśmy pierwszą część oliwskich impresji, potem okazało się, że jeszcze są ulice, czyli druga część, trzecia część, a czwartą poświęciliśmy cmentarzowi. Tutaj? Tak. Wąziutkie takie przesmyczki. Bluszczem obrośnięty grób. Bluszcz jest chyba najbardziej pożądany. Umie się zachować na cmentarzu i dużo uroku pokażę pani grób, który jest też bardzo związany z moją historią. Potomkini tego rodu, której członkowie spoczywają w grobie, mieszka w Starachowicach i bardzo pomaga mi w mojej działalności detektywistycznej, ponieważ świetnie zna niemiecki, nawet Schwabache, czy jak się inaczej nazywa to pismo, i tłumaczy mi wszelkie metryki i tak dalej. Jest bardzo uczynna. Stoimy przy grobie, który ma napisy niemieckojęzyczne. Tak. Pochowani są Robert Karpiński i Anna Karpiński. Więc mamy dwa pochówki, ale dowiedziałam się od potomkini tej rodziny, że tutaj spoczywają ich dziadkowie. Tutaj widać litery na tej podmurówce. No w każdym bądź razie rodzina, która mówiła po niemiecku, miała korzenie kaszubskie, zdecydowanie związana z kulturą niemiecką. Posiadacze domu przy Rosengasse, czyli dzisiejszej Kwietnej, zamożni ludzie. Ich źródłem utrzymania była stolarka, później prace budowlane, a jeden z członków tej rodziny, Paul Miller, który nie spoczywa w Oliwie, bo przeżył wojnę i mieszkał w zachodnich Niemczech, był właścicielem bardzo dobrze prosperującej rozlewni piwa i wód mineralnych. Więc rodzina zamożna, pracowita, wielodzietna, tylko jedna córka Karpińskich wróciła z Niemiec w 1947 czy 1948 roku do Gdańska, ponieważ czekała na swojego męża, żołnierza Wehrmachtu, który dostał się w ręce Rosjan, był w jakimś obozie. Mhm. Ona liczyła, że to spotkanie z nim najpewniej, jeśli dojdzie, to tutaj w Oliwie, gdzie on ją znajdzie, gdzieś tam w Niemczech. I wróciła, doszło do spotkania. Wspólnie jeszcze ze dwa lata żyli, potem się rozwiedli. Pani wyszła za mąż ponownie, już została w Polsce i właśnie z tego związku urodziła się pani Joanna, ta, która mi pomaga w tych tłumaczeniach, której jestem bardzo wdzięczna. Robert Karpiński, no to jest polskie nazwisko. No tak, ale to się wszystko tak miesza. Poza tym normą było, że w 40 roku, 39 były naciski na to, żeby zmieniać. Znam Karpińskiego, Otto Karpiński, bardzo, bardzo bogaty człowiek, był właściciel domów, który nie zmienił nazwiska, ale jego syn, pracujący w sądownictwie, robiący wtedy karierę pewnie jako też aktywny członek NSDAP, zmienił na Karpen i dzisiaj rodzina Karpenów mieszka w Niemczech. Profesorowie, zasłużeni ludzie, to jest ta rodzina. Ci zostali Karpińskimi, oni mieli szczęście umrzeć jeszcze przed wojną. Natomiast właśnie część to już są Karpenowie. Cmentarz teoretycznie jest już zamknięty, ale ciągle pojawiają się nowe groby. No właśnie, kosztem tych starych, myślę. Przejdziemy przez... Dobrze, tak. Tu pasy są. Patrzę, gdzie usiądziemy. Aha, nawet tu. Może być? Może być. Ta najciekawsza historia czeka na mnie, ale z tych, które się już odbyły, to jest historia willi Tannenheim. Mamy piękną willę z końca XIX wieku, willę otoczoną gęstym ogrodem, wielkimi drzewami. Także nawet nie jest widoczna, kiedy jedzie się ulicą Grunwaldzką z Oliwy do Sopotu. W bezlistnym okresie można podziwiać jej bryłę ceglaną. Napis, który zachował się do dzisiaj, Tannenheim, czyli taki jodłowy zakątek. Na jej temat było niewiele informacji w literaturze. Na karcie białej konserwatorskiej była informacja, że właścicielem był rzeźnik o nazwisku Fromm. Sprawdzałam, nie było takiego rzeźnika w tym czasie w księgach adresowych, więc to mnie na początek zaintrygowało. Doszłam do rodziny Risów, która była pierwszym właścicielem, inwestorem, pomysłodawcą na tę willę Tannenheim. I to też ciekawa historia. Wcześniej Otto i Luisa mieszkali we Wrzeszczu, w rejonie dzisiejszej ulicy Wasowskiego. Tam był majątek znany od XVII wieku, a może i wcześniej, Hermannshof. I kiedy pod koniec XIX wieku Wrzeszcz już się urbanizował, wytyczano nowe ulice, losy tego majątku były przekreślone. Wtedy zdecydowali się go sprzedać i za uzyskane pieniądze zbudowali właśnie willę Tannenheim. On był ogrodnikiem, prowadził szkółkę ogrodniczą, Luisa była jego pomocnicą, ale tak naprawdę to zajmowała się układaniem kwiatów, różnych dekoracyjnych konstrukcji, florystką. Ale to jeszcze nie wszystko. Niemieckie gazety specjalistyczne, ogrodnicze, wzmiankowały o tym, że bardzo często oboje brali udział w wystawach, oboje otrzymywali nagrody, więc jej wkład jako autorki pewnej kompozycji albo autorki jakiegoś przetworu owocowego był doceniany. Więc była osobą taką odważną, aktywną, no i miała talent poetycki, albo była przekonana, że ma talent poetycki. Na temat produktów, na temat kompotu rabarbarowego na przykład potrafiła ułożyć wiersz, który też był publikowany w tym czasopiśmie niemieckim, więc wzruszająca była. Dotarła pani do takiego wiersza? Oczywiście, ja nie znam niemieckiego, ale kiedy mi go przetłumaczono, oczywiście, że mi się podobał. Ale to jeszcze nie wszystko. I proszę sobie wyobrazić, że natrafiłam na informację, że jest autorką książki o sztuce układania kwiatów, książki, która liczy bagatela 300 stron, z tego ponad 100 rycin. Ja trafiłam do internetowej publikacji czarno-białej. Nie mogłam podziwiać urody kolorowych rycin. Część z nich była w kolorze, ale one i tak były przepięknej urody. To jest rok 1880/90, gdzieś te czasy. Rodzi się secesja. Te rośliny mają szczególne znaczenie. Są naprawdę piękne rzeczy. Więc Luiza z takim dorobkiem, z takimi osiągnięciami, z mężem, który jest właścicielem szkółki, przenosi się do Oliwy, budują sobie willę, która we wnętrzu ma piękne zdobienia secesyjne. Ten ogród, potem jak przeczytałam, to był ogrodem japońskim. Kopczyki ziemi z dużymi kawałkami kamieni, z kamieniami. Obok płynął potok oliwski. To wszystko się mieści w konwencji właśnie ogrodu japońskiego. Ona zresztą w swojej książce też wspominała o ikebanie. Jedna z pierwszych w Niemczech popularyzowała ten sposób wykorzystywania kwiatów. Znalazłam jej wiersz w Oliver Nachrichten poświęcony oliwie, jej walorom. No ale historia ma też takie smutne zakończenie. Po kilkunastu latach umiera, osieracając trójkę, czwórkę dzieci. Otto Ries sprzedaje dom. Do 1926 roku mieszka w Oliwie, zmieniając ciągle adresy. Jest miejskim ogrodnikiem. Właśnie zawahałam się, czy miejskim, bo Oliwa przed zostaniem dzielnicą Gdańska nie miała statusu miasta, jak niektórzy twierdzą, więc jest tutejszym ogrodnikiem. Między innymi dba o ogród, który znajdował się wokół liceum projektowanym przez Waltera Taverniera, więc to są też takie powiązania. W międzyczasie najstarszy syn żeni się. Mieszka w Berlinie i w książce adresowej jeszcze przedwojennej odnajduje, że jest architektem zieleni, więc niedaleko padło jabłko od jabłoni. Pewien pan w Niemczech udzielił mi pomocy w poszukaniu śladów po tej rodzinie istniejących do dzisiaj. Przekazał mi wiadomość, że są potomkowie tej rodziny, ale niestety ich dane osobowe są utajnione, więc wiem, że żyją, a willa Tannenheim starzeje się. Parter jest własnością Gdańskich Nieruchomości, jest pusty. Na górze mieszkają ludzie, którzy mówią, że to jest ich własność. No nie ma takiego spójnego pomysłu. Ach, najważniejsza rzecz, o której zapomniałam. Na ścianie zewnętrznej znajduje się malowidło. Przewodnicy, patrząc na to malowidło, zawsze mówili, no to jest bogini Flora, bo przedstawia kobietę ubraną w długą suknię letnią z sekatorem, róże rozpięte na drewnianych podpórkach. Ona ścina te róże. Pomyślałam sobie, no kurczę, to właściwie tak mogła wyglądać Luiza Ries, bo przecież tym się zajmowała. Przyjrzałam się bliżej jej twarzy i byłam przekonana, że to jest Luiza Ries. A dlaczego? Miała wysuniętą dolną szczękę. Pomyślałam sobie, żadna bogini nie jest przedstawiona tak nieidealnie. Gdyby to miała być bogini, byłaby idealna, a jest tak charakterystyczna. Więc myślę sobie, że przy rozważaniu, jak ma wyglądać ich dom, uwzględniono ten fakt jej miłości do roślin, jej talentów bukieciarskich. I właśnie taką Luizę przedstawiono na tym malowidle. A w wonnych lasach relaks gotowy. Do marszu góry wielkie parowy, a tam niebieską dalą owięty Bałtyk krawędzią widoku spięty. Chorym, znużonym dobrze robiło, serce i ducha często karmiło. Często powracał więc do Oliwy, kto kiedyś ujrzał jej widok ckliwy. Ja jestem wielką bałaganiarą i żeby tego wszystkiego nie stracić przez to, jak pracuję, postanowiłam pisać o tym na blogu, właściwie takim fanpage'u, jako Graszka, Grażyna pisze. Mam nadzieję, że uruchomię pomoc ze strony czytających. Dla mnie to, co ja robię, to ma tyle zalet, że nie sposób wymienić na jednym oddechu. Przede wszystkim to jest dla mnie sposób, żeby się nie zatracić w tym, co się dzieje wokół nas, żeby się oderwać od codzienności i szukać w życiu to, co jest ważne. Przewijają się wobec tego różne historie ludzi, których wiele łączy. Takie poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyło, potrzeby otaczania się pięknymi rzeczami, poczucie posiadania wpływu na pewne rzeczy i poczucie, że to, co robię, ma sens. Ta oliwa stara daje mi trochę takiego oddechu. To jest jakieś poczucie, że coś też tworzę. Poznaję oliwę, czuję się tutaj jak u siebie. Te domy do mnie mówią poprzez nazwiska osób, historie. Ten cmentarz jest moim ulubionym miejscem, gdzie z wózkiem, z wnukami jeżdżę. Jeździłam, bo teraz to już są bardziej żłobkowo-przedszkolne. Cały czas towarzyszy mi takie myślenie, że mnóstwo bezimiennych szczątków ciągle znajduje się w tej ziemi. Oni nie mają znaków, nie ma ich nazwisk. Swoją drogą, no właśnie marzyłoby się upamiętnienie, jakaś ściana z tymi nazwiskami, bo to były ważne postacie, to byli artyści, profesorowie, ludzie sztuki, przedwojenni i powojenni. Po tych powojennych też poznikały ślady. No więc właśnie tak to jest. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Małe historie nie naszych przodków. Opowiadała Grażyna Niemyjska. W reportażu wykorzystany został wiersz Louise Riis pod tytułem Kurort klimatyczny Oliwa pod Gdańskiem Sopotem w tłumaczeniu Janusza Mosakowskiego. Trzeba przyznać, bardzo poetycki tytuł miał ten wiersz. Thank you. W ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Agnieszka Łukasiewicz, Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.